Nee, men hei du, det var lenge siden. Hei du, hei du, hei du, hei du. Ja, men du, ja. Hvorfor i alle verdens dager går du ut med to kaker i øynene? Har du ikke hørt om kontaktlinser?